Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, ezen a csodálatos szombat estén, ami január 15-ére esik, ami egyben azt is jelenti, hogy konkrétan eltelt az év első hónapjának a fele. És idén, technikailag nem, de gyakorlatilag ez az első stream, hiszen aki velem volt december 31-én azt tudja, hogy egészen akkor december 31-én tartottunk egy utolsó évzáró Daisy streamet, ami jócskán belenyúlt 2022. januárjába. Azt hiszem, hogy legalább 3 órát már streameltem idén, viszont január 2-án ugye elutaztam az Egyesült Államokba egy hétre, nem egy hónapra, bár csak egy hónapra mentem volna, de nem, csak egy hétre mentem, január 10-én jöttem vissza, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit nehezemre esett visszaállni a hazai állapotokra, úgyhogy azért is telt el közel egy hét a visszatérésem óta, mire sikerült rászánnom magam, hogy streameljek, mert ugye hétfő délután megérkeztem. Ilyen nagyjából 16 órányi utazást követően megérkeztem Magyarországra, értelemszerűen hétfőn eléggé fáradt voltam, aztán kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken is még nem pihentem ki, vagy nem is tudom, nem hevertem ki ezt az egy hét Egyesült Államokat, úgyhogy nem tudtam rávenni magam a streamelésre, de most eljött a szombat, és ott folytatjuk konkrétan a dolgokat, ahol január 1-én hajnalban abba hagytuk egy jó kis Daisy-vel. Daisy-vel kezdem az évet, méghozzá nem is emlékszem már, eltelt több mint 2 hét mióta utoljára játszottam, és egész egyszerűen nem emlékszem már, hogy hívták a karaktert, akit irányítok, de a lényeg az, hogy még mindig életben van, úgyhogy ma este vele folytatjuk a kalandozást. Ott vagyunk valahol még mindig ebben a katonai táborban, a katonai bázison. Itt láthatjátok a karaktert, akinek még megvan a fegyvere, és ahogy nézem, szépen még nappal is van a játékban, úgyhogy minden rendben. Oberon természetesen már is akcióba lendült itt az asztalon, és próbálja szabotálni itt a streamet, de nem hagyom neki. Közben látom, hogy Birku círja, azóta fekete párduc lázban ég az ország, de jó látni, hogy előkerültél. Igen, igen, a fekete párducos eseményeket azt én is nyomon követtem, még a távolból is igazából. Még a távolból is hírét kaptam annak, hogy nem emlékszem hol, pontosan, helyileg, de hogy kis hazánkban is felbukkant egy fekete párduc, amit nem teljesen értek, de hát annyi baj legyen. Nem kell mindent értenem. Isten igazából. Hoppá. Közben itt próbálom meg vissza megtanulni az irányítást, mert nem tudom, bénázok itt, mint valami béna. Na kérem. Szóval igen, fekete párduc. Elhagyom az országot, és rögtön fekete párducok kezdenek el randalírozni Magyarországon. Őrület, hogy mik vannak. Hál' Istennek az Egyesült Államokban nem találkoztunk egyetlen egy párduccal sem. Úgyhogy biztonságban voltunk, és ahogy hallgattam egyébként a híreket, ez a magyar párduc is eltűnt. Eltűnt a szem elől, tehát hogy nem fogták még be, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi van vele, meg azt olvasgattam, hogy megtámadott mindenféle házi állatokat, szóval párduc para. Hoppá! Történt egy robbanás a játékban, ami azt jelenti, hogy gáztámadás van folyamatban, viszont ahogy nézem, nem ezen a kis katonai bázison, ahol én vagyok, úgyhogy egyelőre biztonságban vagyok. És hogyha már itt vagyok, akkor egyébként körbejárom a helyszínt, és arra lettem egyébként figyelmes, hogy nézzétek, csak ott azzal, a bejárat előtt van egy hátizsák. Ami hát elég meglepő, de azért megközelítem. Furcsa, hogy itt van egy hátizsák a semmi közepén, az ajtó előtt, a katonai bázison. Ráadásul field backpack, ez a legnagyobb típusú hátizsák, és csak ott úgy hever, ami furcsi, de úgy látszik, hogy a gazdája már nincsen itt. Itt egy assault backpack. Közben megérkezett Zsolt, és aki írja, hogy Amerikában a pumák honosak, ha jók az ismereteim. Igen. Az Egyesült Államokban, hát amíg még voltak, mert hogy szerintem manapság már azért viszonylag kevés puma van az Egyesült Államokban, de hogy ja, pumákkal lehetett találkozni az USA-ban, és emlékszem, hogy a Red Dead Redemptionben is előfordult, hogy pumák terítették le a karakteremet, mikor játszottam vele. Mi ez a rengeteg hátizsák? Mi történik itt? Hátizsák cunami. Ez biztos, hogy nem véletlen, hogy ennyi hátizsák van itt. Mármint, hogy... Nem is értem. Na annyi baj legyen, csak furcsika. Furcsika egy picikét, hogy, hogy ilyen sok hátizsák van szerte szét ezen a bázison. Beállították, hogy hátizsák spónoljon orba szájba, vagy mi lehet az oka? Na mindegy. Nincs, pont akkor van egyébként hulla sok hátizsák, mikor az égvilágon nincsen semmi szükségem hátizsákra, de hát ilyen ez az élet. Egyébként most egy olyan szerverrel játszom, amin egyébként vannak bőven. Úgyhogy észnél kell lenni, mert nincs, egyáltalán nincs kizárva, hogy össze akadok itt más játékosokkal is. És hát az az igazság, hogy nem vagyok túl jól felszerelve. Felszerelve cuccokkal. Tehát, hogy van ez a fegyverem, és így nagyjából ennyiben így kimerül a történet. Mondjuk kajám, hál' Istennek, az van szarásig. Tehát, hogy kajából igen szépen fel vagyok szerelkezve, mert hogy lelőttünk ugye egy szarvasmarhát, akinek aztán szépen megsütöttük a húsát, úgyhogy éhen halni nem igen fogok az elkövetkezendőkben. Meg valószínűleg az is borzasztóan boldog lesz, aki ne adj Isten levadászna valaki, és meglátna, hogy mi minden van nálam, az valószínűleg egy boldog játékos lenne. Azon gondolkodom egyébként, hogy neki kellene állni bázist építeni, Isten igazából. Építeni egy bázist, aztán onnan eljárni, portyázgatni. Úgyhogy ha itt végeztem ezen a helyszínen, akkor utána lehet, hogy elindulok valamelyik település felé, hogy elkezdjek összegyűjteni. Elkezdjek összegyűjteni a bázisépítéshez szükséges cuccokat. Na megvárom, míg ez a zombi megnyugszik, aztán elindulok dolgomra. Közben akkor éppen úgy látom, hogy csökken itt a kaja mutató, úgyhogy egy picit. Egy picit eszek, hogy maximumra töltődjön a kaja. Aztán szépen itt hagyjuk ezt a helyszínt. Szevasz streaming, szia Isti! Szevasztok srácok, szia Boldi! Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel az idei első hivatalos streamben, és látom, hogy Isti kérdezi, hogy ha van egy szem jobb alul, az mit jelent? Hol látsz szemet, Isti? Hol van szem? Mit tűnik szemnek? Én nem látok szemet, ez az igazság. Milyen szem? Öregszem? Ha. Kérdésedre válaszolva, Boldi, nálam minden rendben. Sikerült végre így nagyjából kipihennem magamat. Az Egyesült Államokban tett egyhetes kirándulásomat követően, úgyhogy hál' Istennek ma már volt kedvem, energiám, meg minden, hogy nekiálljak streamelni. Csukd már be az ajtót. Te. Hát ez ami volt. Elkezdtem vérezni. Na ne már. Te Jóska. Mondjuk azt hiszem teljesen tönkre van menve a szerencsétlennek a gatyája. Nézzük csak. Damaged. Aha. A hőmérő ikontól jobbra látom. Jaj, nem, az egy, szerintem amit látsz, az egy vércsepp, ugye, ami azt mutatja, hogy mennyi vérem van, és a vércsepp mellett van egy, ugye, egy B betű, ami azt mutatja, hogy B pluszos a vérem. Mert ugye meg lehet vizsgálni a játékban, hogy milyen vértípusom van, és szerintem azt látod, hogy ott a vércsepp, és mellette mutatja egy kis ikon, hogy B pluszos vércsoportom van. Tehát, hogy ugye ez azért fontos, mert hogyha ne adj Isten, valakitől szeretnék vérzsákot, akkor csak akkor tudnám beadni magamnak, hogyha szintén B pluszos vér lenne benne. Szia Zsófi, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást a 9. egymást követő hónapra. Nagyon szépen köszönöm. Hellóka. Szia Vertigia. Jaj, üdv itthon, köszönöm szépen. Szia Amy J. Black, üdvözöllek téged is. Mesélj, milyen volt a kori. Láttam, hogy korcsolyázni voltál délután. Szóval egy DC streamet láttunk, hogy a hőmérőtől jó volt egy szemikon, de nincsen szemikon a hőmérőtől jobbra. Jaj. Már hiányzott, őszinte leszek veletek, már hiányzott ez, hogy egy picit streameljek, és itt legyetek vele. Ah! Hát ez szép. Nem figyeltem megint. A csávókám biztos látta, meg hallotta, hogy benn vagyok az épületben, és szépen, nagyon ügyesen megvárta, míg kijövök. Hát, akkor kezdjük újra ezt a történetet. Szevasz, Lordan! Na hát, ez gyors volt. Na, hát, akkor kezdjünk mindent az elejéről. Yeah! Hol vagyok? Na! Várható volt, azt hiszem azért valahol, hogy ez be fog következni, mert hát egy tényleg kifejezetten népszerű szerveren vagyok, tehát ott sokan vannak a szerveren, úgyhogy volt rá esély, hogy összeakadok egy másik játékossal, és hát lássuk be, nem figyeltem, azt hittem, hogy elment a zombi, és tökre nem gondoltam arra, hogy lehet rajtam kívül valaki. Lehet valaki a környéken, és hát jól meg is jártam. Hát ez ilyen. Na nem baj. Úgy is szeretitek, amikor teljesen kezdő karakterrel indulok neki a túlélésnek, úgyhogy akkor legyen az, hogy nevezzük is el ezt a jó embert, akivel itt vagyunk éjszakon. Éjszakon vagyunk. Egy nagyobb városkában, és közben látom, hogy Daurot is előfizetett. Szevasz, Daurot! Köszönöm szépen! Nagyon királyok vagytok, és neked is köszönöm szépen, Isti, hogy előfizetést ajándékoztál Hugodzinak, és elindult. Hoppá, ide fel lehet mászni? Hát ez, it's a first. Hogy előfizetést ajándékoztál Hugodzinak, és ezzel elindult a hype vonat. Csodás kezdés ez, azt követően, hogy hát így meglehetősen szerencsétlen módon elvesztettük a karakterünket, aki egyébként egészen jól fel volt már szerelve, de hát tudjátok, az élet harc. Úgyhogy Hát ez van, ez van, ez van. Közben egyébként, miközben itt túlélősdizdünk, meséljetek, hogy mi történt veletek. Mi történt veletek az elmúlt két hétben, mióta nem találkoztunk. Nem tudom, mennyire követtek Instán, meg Twitteren. Én ugye kim voltam a CES Kütyű Expón. Januárban. Konkrétan... Na, bejössz? Vagy mi lesz? Gyere be! Ó, de jó! Lesz hátizsákunk. Szóval ugye kim voltam a CES-en, ami hát sajnos nem volt kifejezetten jó, tehát hogy a koronavírus eléggé rányomta a bélyegét a rendezvényre, úgyhogy ez volt a harmadik alkalom. Ez volt a harmadik alkalom, hogy kim voltam a CES-en, és hát ez volt eddig a legbénább. Sajnos egy csomó kiállító hiányzott, nagyon kevesen voltak, úgyhogy nem volt igazi a hangulat, meg igazából nyilván rengeteg kütyű volt egyébként kiállítva meg minden, de hogy nem volt az igazi a rendezvény, írtam is erről egyébként egy hosszabb cikket, hogy eléggé lehangoló volt az egész, de ettől függetlenül mi a kollégáimmal azért meglehetősen jól szórakoztunk kint az Egyesült Államokban. Ugye vasárnaptól péntekig voltunk Las Vegasban, aztán pénteken béreltünk egy autót, és átkocsikáztunk Los Angelesbe, ami hát egy igazi road trip volt. Életem egyik legjobb élménye volt egyébként, hogy így két kollégámmal így átmentünk Los Angelesbe, ott már volt foglalva szállásunk, és gyakorlatilag két napot töltöttünk Los Angelesben. Los Angeles egyébként nem egy túl jó hely. Tehát, hogy én személy szerint sokkal jobban szeretem Las Vegast, meg New Yorkot, mint Los Angeles, de azért így is azért el voltunk, nem voltunk olyan szomorúak, hogy ott lehetünk Los Angelesben. És gyakorlatilag ugye vasárnap indultunk el Los Angelesből, délután 3:30, és magyar idő szerint hétfő délután értem vissza Magyarországra. Úgyhogy jó kis kaland volt. Az Instámon egyébként, meg a Twitteremen lehet látni egy csomó képet, hogy merre jártunk, meg miket láttunk. Úgyhogy elég jól kezdődött az év, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy azért ez az utazás, ez elég jó volt. Közben megérkezett Mitosz is közénk. Szia Mitosz, Animóza, üdvözöllek téged is. Szevasztok, srácok és lányok, és Lordan, nagyon szépen köszönöm a csírt. Szüksége is lesz rá a karakterünknek, akit ne nevezzünk el Bélának, mert Béla már olyan sok volt. Hugodzi javasolja, hogy legyen Dwayne Johnson, és őszinte leszek, a Dwayne Johnson jobban tetszik, mint a Béla, mert Bélánk már nagyon sok volt. Úgyhogy akkor üdvözöljétek szeretettel Dwayne Johnsont. Ó, nézzétek már, a csavarhúzóval is le lehet szúrni a zombikat. Ez király. Ezt nem tudtam. Mindig tanulunk valami újat a DayZ-ben. Csavarhúzóval is le lehet szúrni a zombikat. Csodálatos hír ez Dwayne Johnson rajongói számára. Ah, már megint vérzek. Ó, Zsófi, köszönöm szépen, hogy feliratkozást ajándékoztál Mitosznak. Nagyon nagy lelkűek vagytok ma. Úgy látom, hogy 2022 igazán jó hatással van rátok. Mindenki ajándékoz. Csodálatos. Jaj. Hát hova lett a csavarhúzóm? Na, A zombik meg ilyen nagyon ütősek. Mondjuk az kellene, hogy mondjuk most ne kezdjek. Ó, basszus, nem hiszem, el elkezdtem vérezni. Ez nem jó hír. Ugyanis nem tudom magam mivel bekötözni. Ollé. Hát, lehet, hogy Dwayne kalandja rövidre fog sikerülni, hogyha nem sikerül, nem tudok találni marha gyorsan valamit. Aha, tudok rongyot csinálni, és viszont a rongy sajnálatos módon nem nincsen fertőtlenítve, úgyhogy lehet, hogy el fog fertőződni a seb. Nem fog, lehet, hát mindegy, hát életben kell tartani ezt a szerencsétlent. Bízzunk benne, hogy nem fog elfertőződni a seb. Mindjárt kiderül egyébként, hogyha elfertőződik a seb, akkor megint elkezdődik a végtelen hajsza a gyógyszer iránt. Aki velem volt ugye szilveszterkor, az tudja, hogy elképesztően vicces volt, hogy kutyagoltunk egy fertőzés elleni gyógyszer után, és mikor meglett a gyógyszer, rá egy másodpercre kb. Meghalt a szerencsétlen karakter, mert megütötte egy zombi. De előtte vagy 2,5 óra hosszan keresztül küzdöttünk azért, hogy legyen gyógyszer, és mikor sikerült megtalálni, akkor agyonütötték a szerencsétlent, és már mutatja is a játék, hogy elfertőződött a seb. Csodálatos. Csodálatos. Istenem. Hát nagyon jól alakulnak itt a dolgok. Nagyon jól alakulnak a dolgok, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy most elkezdhetünk gyógyszer után kutatni. Első szintű hype-onat, hangulat jelet kaptál. Köszönöm szépen, srácok. Közben Zsóf írja, hogy öten vagyunk itt épp nálunk, és téged nézünk. Remélem, 5 különböző eszközön néztek. Az lenne az igazi. Hál' Istennek itt van kórház. Úgyhogy ha marha nagy szerencsém van, akkor még az sincs kizárva, hogy találok gyógyszert. Csak 3 eszköz. Hát csalódott vagyok. 5 ember 3 eszközön, az őrületes nagy pazarlásnak tartom. Na de nem baj, nem leszek telhetetlen, kivételesen. Hopp, 4. Na, azért a 4 eszköz az mindjárt jobban hangzik. Á, Istenem. Dwayne, maradj életben. Na. Vérzem is. Ó, Istenem. Pedig ott egy sprite. Arra szükség lesz. Na, felveszik a sprite-ot. És bekötjük magunkat ismét. A nem fertőtlenített kötszerrel. Nem adtatok Mythosnak wifi kódot? Ennyi, Zsófi. Na, ne már. Mennyit? Dwayne. Halálos iramban berohantam a házba. Szevasz Jézus! Üdvözöllek köreinkben. Jó szórakozást kívánok a ma esti túléléshez, amiben épp a jó öreg Dwayne Johnsonnal próbálok életben maradni. Egyelőre kevesebb, mint több sikerrel. Nagyon lassacskán és bénán rázódom vissza a dézízésbe, az az igazság. Ott a kórház. Hát, ha szerencsém lesz. Szurkoljatok. Kell a fertőzés elleni gyógyszer. Meg Isten igazából azt hiszem, hogy ha találnék fertőtlenítőt, akkor azzal is lehetnek kezelni az elfertőződött sebet. De hát, ahogy mondani szokták, lópikula van itt, nem kincs. Hát, ha a környező épületekben lesz. Lesz. Gyógycucc. Ajajaj, nagy a baj, nagy a baj. Nem alakulnak jól a dolgaink. Közben látom, hogy Émi még mindig nem heverte ki, hogy elhoztam tőle Obikát. Igaz, Obika? Ugyanis amíg én az Egyesült Államokban kalandoztam, addig Amy J. Black vigyázott Oberon cicára, és azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem volt még annyira jó szittere Obikának, mint most, és aki fönn van a Discordon, az nyomon is követhette Obika alvós kalandjait Amy-nél, mert hogy folyamatosan kaptuk a képeket arról, hogy Oberon cica mennyire jól érzi magát nála. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy Amy J. Black a tökéletes cica szitter. Aj, az... Legalább kaja legyen, nincs nálad semmi. Ennyi már. Sok hűhó semmiért. Zsoltinyú, üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, neked is szép estét. Amint láthatod, ismét Daisy a program, és hát egy teljesen új karaktert irányítok, ugyanis a katonai bázison kezdtem az előző karakteremmel, és hát a katonai bázison szépen le is lőtték a szerencsétlent, úgyhogy biztos nagyon boldog volt az a másik játékos, hogy talált egy olyan balféket, aki kajával telepakolva kalandozott, és teljesen béna volt és felelőtlen, mert hogy egy gépfegyverrel szitává lőtt. Úgyhogy azóta új karakterem van, csak hát ez a karakter meg elkapott egy fertőzést, mert hogy nem fertőtlenített kötszerrel kötöttem be a sebét, úgyhogy több szempontból is meglehetősen hátrányos helyzetben vagyok most. Ja, és újraindult a szerver. Na hát kérem szépen, itt van kis barátunk Dwayne Johnson, aki fogalmam sincs, hogy meddig fog életben maradni. Közben, amíg újraindul a szerver, visszaváltok a nagy kamerára. Itt van velettem Obi cica is, akit ha jól látom, Amy el akar lopni, mert egész egyszerűen nem tud megbarátkozni a gondolattal, hogy már nincsenek együtt. Én tökre megértem egyébként, mert hogy meg lehet szokni. Meg lehet szokni ennek a kis bolondnak a jelenlétét. Nekem is tud hiányozni néha. Igaz, Abika? Igaz? Jaj, de jó dolgod van neked. Közben megérkezett hozzánk Debil Angel is. Szia, Debil Angel, üdvözöllek a csatornán. Érezd jól magad ma este. Mi van, cica? Várjuk, hogy újraindjon a Daisy szerverünk. Közben megérkezett Csernai Attila, szép estét, ha ide tévedek, mindig beteg a karaktered. Hát Attila, úgy néz ki. De nem miattad van, még véletlenül se hitt, hogy miattad van. Egész egyszerűen ezt a szerencsétlen karakter elhasználta az összes nála lévő kötszert, és megütötte egy zombi, elkezdett vérezni, úgyhogy kénytelen voltam a rongyokkal bekötni a sebét, de a rongy az nem volt... Sajnos nem volt fertőtlenítve, úgyhogy elfertőződött a seb, amit bekötöttem, aminek az a következménye, hogy megbetegedett a karakter. Úgyhogy az elsődleges feladatunk az lesz, hogy valami gyógyszert találjunk neki, amivel ki lehet gyógyítani a szerencsétlent. Na mi van? Nem akar újraindulni a szerverünk? Hol a szerverünk? Közben egyébként újraindult a szerver, úgyhogy kidobott a játék, most arra várunk, hogy újrainduljon, és folytathassuk a túlélést, de nem kapkodja el. Nem kapkodja el a jelek szerint. Az újraindulást ez a szerver. Halló? Na ez az. Indulhat a móka. Visszalépünk a játékba. És akkor lássuk. Egyébként nem tudom, látjátok-e, de itt a fejem felett, azaz, hogy a képernyő tetején van egy új donate gól, ugyanis megjelent az új AT-ST, LEGO AT-ST január 1-én. Január 1-én adta ki a LEGO az új AT-ST készletet, amire hát elkezdtem úgy kvázi gyűjtögetni, és ti is beszállhattok ebbe a projektbe, és ezzel kapcsolatos jó hír, hogy hamarosan pedig itt a stream keretében össze fogjuk rakni az előző donate goalnak a tárgyát, a galaxis őrzőinek az űrhajóját Legóból, amiben jó páran beleadtatok néhány forintot, úgyhogy valamikor szerintem vagy a jövő héten, vagy azt követően ismét lesz szokás szerint legós stream, és ennek a legós streamnek a keretében azt a gyönyörű űrhajót fogjuk megépíteni. Mondhatjuk azt, hogy közösen. Úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy milyen is ez az űrhajó, és milyen élmény megépíteni, azt hatalmas nagy szeretettel várom majd itt a csatornán. Valószínűleg jó bóka lesz, és azt sejtem egyébként, hogy mivel kifejezetten nagy készletről van szó, ezért nem egy streamben fog megépülni, hanem értelemszerűen többen. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy esetleg kettő vagy három stream keretében fogom megépíteni azt a gyönyörű narancssárga LEGO űrhajót. Ó, van itt egy kórház egyébként ezen a településen, itt a közelben, úgyhogy ezt meg is látogatom engedelmetekkel. Annak reményében, hogy életben tartsuk az öreg Dwayne-t. Itt is van a kórház. Mázli, mármint, hogy igen, mégis mázli, hogy erre a terepre rakott le a játék. Jó, az ajtókat bezártuk, és akkor nézzük. Hát van gyomorrontás elleni gyógyszerünk, ami lehet, hogy majd egyszer jól fog jönni. Collection kit. Találtam kötszert, az jó hír, viszont nincsen olyan gyógyszer, mint amire szükségem lenne. Lecserélem a kezemben a fegyvert a késre. És hát így akkor jöhetnek a zombiknak a megnyírbálása. Mert ha szerencsém van, akkor itt olyan zombik vannak, akiknél lehet, hogy lesz. Lehet, hogy lesz olyan cucc, amire pont szükségem van. Na gyere szépen! Hát egyelőre nem jártam sikerrel, és vérzem. Ó, hát oda kell figyelnem, mert basszus. Tök mindjárt elvérzem. Vaj, hihetetlen, hogy milyen bénán megy ma a játék. 2 hétig az ember nem játszik, aztán lássát. Látjátok, ez lesz a vége. És nála sincsen gyógyszer. Szomorú, szomorú, szomorú. Nem leszünk így jóban. Na nézzük meg a közelgő házakat, közelben lévő házakat, hát ha. Ugye elő szokott fordulni, hogy a kórház közelében lévő házakban spónolnak kórházas cuccok, mint ahogy azt láthatjátok is. Tehát, hogy itt vannak a házban egyébként. Tényleg vannak olyan dolgok, amik általában kórházban szoktak spónolni, de hát természetesen gyógyszer az mondjuk pont nincs. Na mindegy, nem adjuk fel, van még itt ház, épület a közelben, hát ha szerencsénk lesz. Az se lenne baj, hogyha valami kajára bukkannék éppenséggel. Jót tenne az öreg Dwayne-nek. Hopp, na. Ó, ez az. Antibiotikum. Elvéletileg ennek segítenie kell a fertőzésen. Szavasz, kokanoid. Na, srácok, még a végén az lesz, hogy itt jóra fordulnak a dolgok. Lehet, hogy mégsem antibiotikum kell, vagy csak túl gyorsan szeretném, hogyha eltűnne a... Miért nem láttam azt az almát? Jaj. Na, akkor együk meg az almácskát. Természetesen Dwayne a sisakon keresztül is képes megenni egy almát, mert ő ilyen igazi faszagyerek. Nem viccel. Ilyen lassan hat a gyógyszer, vagy egyszerűen nem jó a gyógyszer. Lehet, hogy még nem vagyunk túl a nehezén. És lehet, hogy egyébként kellene találni fertőtlenítőt, mert lehet, hogy fertőtlenítő nélkül nem fog meggyógyulni a sebb, hiába van nálam gyógyszer. Most ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy hiába vettem be gyógyszert, addig nem fog meggyógyulni. Addig nem fog meggyógyulni a karakter, amíg nem fertőtlenítem a sebet. És ahhoz viszont szükség lenne jódra, vagy alkoholra. Úgyhogy folytatnom kell a házaknak az átkutatását. Meg tök jó lenne, hogyha sikerülne kinyírni egy zombit, anélkül, hogy elkezdenék vérezni többek között. Ajajaj. De viszont legalább van gyümölcs. Az sose baj. Mennyi, azt rohadt, mennyi zombi van itt. Ennyi már. Pipsi! Hú, ígyjuk meg ezt a kólát. A nagy ijegységre. Igen, egész biztos vagyok benne, hogy addig nem fog meggyógyulni a karakter, amíg nem fertőtlenítem ezt az átkozott sebet. Most már biztos. Most már biztos. Úgyhogy marha jó lenne, hogyha találnék fertőtlenítő cuccot. Az a budikban szokott lenni egyébként. Úgyhogy itt az ideje, hogy közelebbről megvizsgáljam a kisvárosnak a hát a WC-t. De legalább van a zombiknál kaja. Azért ez mindenképpen megnyugtató. Csőke. Tényleg, hogyha sikerülne találni fertőtlenítőt, akkor minden gondunk megoldódna egy csapásra, mert kajánk már van. Szép szám. Jó, nem szép számmal, de ezzel a kaja mennyiséggel elég sokáig ki lehet húzni. Viszont fertőtlenítő nélkül sajnos halálra van ítélve ez a karakter, mert hogy előbb-utóbb ez a betegség el fog annyira harapódzni, hogy elkezdi majd csökkenteni az életerejét, amiből egyébként sem állunk olyan veszett jól. Úgyhogy drukkoljatok, hogy valahol találjak jódot, vagy alkoholos cuccot. Sőt, még egy baseball ütő is jó lenne, mert van nálam szöges drót. Úgyhogy tudnék csinálni szöges dróttal kivert baseball ütőt. Na, atyám! Gyónja meg a bűneit. Ó, basszus! Na, bassz meg! Na, az nem már! Bazznek, hogy jöttél be? Ó, öcsém, meg fogok halni. Meg fogok halni. Hát, Dwayne, sajnálom. Hát, mit is mondhatnék? Nem egy sikersztori ez a mai nap sem. Nem, ez most nem szellemzombi volt, hanem bejött egy olyan bejáraton, amit nem vettem észre, kvázi. Hogy van itt még egy extra bejárat. Viszont na, nincs már annyi kötszerem szerintem, hogy túléljem ezt most. Vagy igen? Létezik, hogy még életben lehet maradni? Nem. Nem létezik. Basszus, ha nem ájulok el, akkor életben tudtam volna tartani a karaktert. Sajnos Dwayne elhalálozott, úgyhogy kezdjük újra. Nézzétek csak, egy vöröshajú leányzó az új karakter, úgyhogy nevezzük el Scarletnek. Azt gondolom, hogy Scarlettel folytatjuk a kalandokat immár egy órán belül a harmadik karakter, akit irányítok. Nem jók ma az arányaim. Egy óra alatt két karaktert elveszíteni, nem nevezném ezt ilyen bődületesen jó évkezdésnek. Na, annyi baj legyen. Volt már ilyen, nem ez az első alkalom, hogy csetlünk-botlunk a Daisy-ben. Valószínűleg nem is az utolsó. Rövid sikersztorikról van szó streaming szerint, végül is igen. Ezek ilyen rövid sketch filmeknek is nevezhetjük, ahogy egymást váltogatják a túlélőim. Természetesen a gyümölcsösben egy deka gyümölcs nincsen, mert minek is lenne. Szia, Jamina! Szép estét kívánok neked, és jó szórakozást a ma esti Daisy streamhez, amiben már a harmadik karakterrel bénázom. Na, tényleg egyébként az vicces lenne, hogyha számon tartaná a játék, hogy már összesen hány karakter vérzett el a kezeim között. nem tudom, pár száz, pár, hát nem is, hogy pár száznál nem is, de hogy már több tucatnál járunk szerintem az elmúlt fél évben. Azért jó pár karakter elhalálozott a kezeim között. Isten nyugasztalja őket. Ajajajajajajaj. Most egy picit felkészültebb próbálok lenni, és kraftolok rongyokat, úgyhogy továbbra is szurkoljatok, hogy találjak majd olyan fertőtlenítő cuccot, amivel sterillé lehet tenni a rongyokat. Hopp, itt egy kis balta, nagyon jó. Nézzük, hogy ebben a gyümölcsösben van egy gyümölcs. Nem fűzök hozzá különösebben nagy reményeket, de hát jó, azt hiszem ezt elengedhetjük. Irány vissza a házakhoz. Vicces, hogy a legritkább esetben találok a gyümölcsösökben gyümölcsöt. Még egy balta. Mi baj lehet, ha több baltánk van, nem igaz? Ja, erről jöttem. Sajnálom. Na mi? Mit van még egy balta? Ez a kis balták földje. Ahogy nézem. Hopp, itt meg valaki csinált egy virágágyást, az, hogy egy ágyást, amiben lehetne ültetni. Emlékeztek rá, amikor megtaláltuk valakinek a paradicsom ültetvényét, és leszüreteltük az összes létező paradicsomot. Attika, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást! És üdvözöllek ma este itt a streamben, ahol ismét egy teljesen új karakterrel próbálok életben maradni. Az elmúlt egy órában már két karaktert sajnos el... Oppá! Fiúka, hogy átrepült már a falon? akkora lendülettel jött, hogy még az ajtó sem állította meg. Ez igen, ezt nevezem én kitartásnak, mikor a fal sem tud megállítani. Meg az ajtó. Te átjössz. Dicséretre méltó. Bezzeg, itt nincs hátizsákos zombi. Pedig az lenne csak az igazán jó. Egy jó... Hoppá, volt nála szigeteszlő szalag, azt... Ja, hogy nincsen hely a hátizsákomban. Na jó, a fűrésztől megszabadulunk. Ja. Lesz ez így jó. Hopp, van hátizsák, van hátizsák, ácsi, akkor viszont boxolunk. Nehogy tönkre tegyük azt a jó hátizsákot, nagy kár lenne érte. Ó, ne, ja. De hülye vagyok, úristen, de hülye vagyok. Ezt ti elhiszitek? Azt hittem, hogy be lehet kötni a sebet a szigetelő szalaggal, de nem. Hanem, úristen, hát nem vagyok normális. Jézusom, hát ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt. Istenem, beszikszalagoztam a saját kezemet. Hát, nagyon nem megy ma nekem a játék. Mindenkitől elnézést kérek, de valami egészen döbbenet, hogy mennyire béna vagyok ma. Beszikszalagoztam a saját kezemet. Agyfasz. Na, nyilván megint el fog fertőződni ez a seb, úgyhogy megint ott leszünk, mint az előbb. Hogy lesz egy karakterünk, akinek fertőzése van. Tehát, hogy körülbelül így 5-4-3-2-1 mindjárt meg fog jelenni a kis fertőzés ikonot baloldalt. Because why not? Hát komolyan, esünk-kerünk ebben. Nem vagyok büszke a mai teljesítményemre. Azt kell, hogy mondjam. Na mi van? Lehet, hogy megússzuk a fertőzést. Az mondjuk metál. Ha igen. Itt egy varrókészlet, ami azért is jó, mert a varrókészlettel viszont be lehet kötni a sebeket. Úgyhogy... egy fokkal beljebb vagyunk. Na gyere már, papa! Hadd vakarjam meg a hátadat. Nincs nála semmi. Azért állok le zombikkal hadakozni, mert abban bízom, hogy van náluk kaja. Mert hogy nem állunk valami jól kaját illetően, és akkor még viszonylag finoman fogalmaztam. Mindegy, viszont úgy látom Scarletnek kellően erős az immunrendszere, mert hiába rongyokkal kötöztem be a sebét, nem fertőződött el a seb. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív dolog, hogy nem kell még a zombik mellett a fertőzéssel is megküzdenünk, és végre találtunk egy kiszáradt körtét. Csodálatos. Ja, Istenem, hogy de szép hangod van. Ó, itt egy fegyver. Még egy varrókészlet. Abból Isten igazából soha nem lehet elég. Valaki bezárta ezt az ajtót, de mi meg kinyitjuk, mert miért ne? Tessék. Hiába zártad be ezt az ajtót, mi kinyitjuk. Ez igen. Ez kellett, mint egy falat kenyér. Na. Nála sincsen semmi. Ajajajajajaj. Jaj, hát ez meg hogy került be ide? Nagyon furcsák ezek a zombik. Itt az ikertestvére. Na, pusztusz gurusz. Nálad sincsen sem. Egy rohadnál meg. Akkor most bevarjuk a sebet. Ó, kivételesen ott volt benn, írja Attila. Akkor csak én voltam Bénja. Azt hittem, hogy beteleportált. Ó, ott egy kút. Legalább tudunk inni. Valahol van egy csirke. És hát, ha csirke van, akkor hús is van. Be kéne cserkészni ezt a csirkét. Na, amik egyébként Scarlett itt iszogat, elárulom, hogy legközelebb egyébként kedden lesz stream, méghozzá napközben egy jó kis Obi-Fans streamet tervezek, azaz, hogy reggel 9-től egészen délután 5-ig lehet majd kukkolni a cicát. Most már gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy hagyományos módon lesz Obi-Fan stream. Obika rajongói egész nap nézhetik, hogy a cica nem csinál semmit, illetve természetesen most is lehetőség lesz arra, hogy egy robotporszívóval dobjátok föl a mindennapjait a cicának, mert mindannyian szeretjük a robotporszívós kalandokat. Aztán, ha minden jól megy, akkor hétvégén pedig lesz jó kis LEGO stream. Az úgyis viszonylag régen volt már LEGO stream szerintem. Idén még biztos nem volt. Úgyhogy mit is raktunk össze utoljára Legóból? Mi volt az utolsó Legó, amit stream keretében raktam össze? A Batmobile? Létezik, hogy a Batmobile volt az utolsó, amit összeraktam? Ti emlékeztek, mi volt az utolsó? Nem a Batmobile volt, hülyeséget beszélek, hát a, dehogy is nem a Batmobile, hanem az, a lépegető volt az utolsó, amit összeraktam streamben. A lépegető volt az. Hát igen, az mondjuk egy csodálatos kis kaland volt, és tartott nem is tudom hány streamen keresztül, hat streamen keresztül építettem, hogyha jól emlékszem. Az nem kis pálya volt. Na hát az őrzők hajója nem fog a Steamen keresztül tartani, ebben biztos vagyok. Meséljétek, ki kapott karácsonyra Legót? Egyébként, ki kapott karácsonyra Legót? Debil Angel vett magának Legót, az ugyanúgy számít. Na, Amy J. Black is kapott, mondjuk ezt tudtam, de ez is ért természetesen ettől függetlenül. Ó, Debil Angel megvette a Nintendo-t, a NES-t. Az egy elég király készlet, azt kell, hogy mondjam. Na, elég már. Kezdek arra a következtetésre jutni, hogy ez a bukós isak az nem feltétlenül jó, hogy rajta van a fejemen. Úgyhogy le is cserélem erre a hokis isakra. Közben Hugod írja, hogy sajnos nem mire megjött rá, addigra elvitték, ahol kinéztem, segáz, majd megtolja a nyuszik a tavasszal. Melyiket szeretted volna, Hugodzi? Mi volt az, amiről lemaradtál? Én most elsősorban az AT-ST-re vágyom, tehát hogy szeretnék egy újfajta AT-ST-t, amit odarakhatok szépen a lépegető mellé, a polcra, mert hogy azok méretarányosak. Úgyhogy azért is indítottam el ezt a Donate Goal-t, hogy ha minél hamarabb megvan, annál jobb, értelemszerűen streamben fogom összeépíteni, amit megszereztem. Úgyhogy ez jó móka lesz, természetesen csak az őrzők hajóját követően. Na mi van, Obika? Örülsz, hogy készítettem neked ide vizet? Cserébe elállod az utat, nem látom tőled a képernyőt, kedves tőled. Örülök, hogy mindenre gondolsz. Hol van a csirke? Itt van valahol a közelben. Ó, itt van. Hihi. Na. Mi van, cica? Na, két adag hús. Akkor azokat meg is sütjük, mit szóltok? Legalább meg is szárad a karakter, most itt szépen eláztam az esőben. Viszont így lesz idő. Mármint, hogy nem lesz idő, hanem egyszerre csinálunk kaját, illetve meg is szárítkozunk. Kezdek belejönni a túlélésbe. Itt volt mondjuk az ideje, de most már így kezdenek alakulgatni a dolgok. Bobika? Találd meg a helyed. Mit szeretnél? Abban a pohárban nincsen semmi, kis cicám. Abból én ittam. Azaz, feküdjél le szépen elém. Az a biztos. Lerakjuk a gyújtóst, hogy legyen fa a tűzön, és szépen megfüstöljük a pipi húsit. Megcsinálunk egy kis meleget. Úgy is van. Na! Már is egy fokkal jobb a helyzet. Meg hogyha már miközben itt úgy is várakozunk, akkor megvarrom szépen a bomber jackimet. Találni kellene egy normális gatyát ennek a szerencsétlennek. Úgy. Fényesre vartam a bomber jacket, nagyon jó. Itt a házban viszont nincsen nadrág, viszont ebből a szoknyából csinálok még rongyot, mert az jól jöhet a későbben. Szevasz Gergő! Üdvözöllek ma este itt a csatornán, jó szórakozást kívánok a ma esti Daisy streamhez. Szevasz Kera! Téged is üdvözöllek! Jaj, beraktam a forró húst a hátizsákba. milyen volt az USA? Jól éreztük magunkat, jó szórakozás volt, maga a CES sajnos nem volt igazán jó, tehát hogy a koronavírus elég durván rányomta a bélyegét a kiállításra, amire mentünk, de mi ettől függetlenül azért jól szórakoztunk odakint, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten jól indult. Jól indult az idei év. Mert egy hétig ugye kint voltunk az Egyesült Államokban, ami azért elég jó móka volt. Nem panaszkodom. Las Vegasban és Los Angelesben voltunk, ugye Las Vegasban töltöttük el a több időt, ott voltunk 5 napon keresztül, és az 5. napon béreltünk autót, azzal mentünk át Los Angelesbe. Egyébként ilyen 4,5 óra alatt lehet átautózni Las Vegasból Los Angelesbe. Autópálya vezet végig a sivatagon keresztül, a Mojave-sivatagon keresztül, és mi azt hiszem ilyen 5,5 óra alatt értünk át Los Angelesbe, de azért, mert egy csomószor megálltunk a sivatag mellett így fotókat készíteni, meg ilyesmi, mert hogy tök érdekes helyek mellett utazgattunk el, láttunk például egy elképesztően nagy naperőművet, meg megálltunk ilyen kamionstoppoknál, úgyhogy nekünk egy picit tovább tartott az út, mint amennyi alapból lett volna, de azért így is tök jó volt. Igazi kis road trip volt. Két újságíró kollégával béreltük az autót, és Los Angelesben töltöttünk 2 napot, szombatot és vasárnapot, és ugye vasárnap utaztunk vissza Magyarországra, méghozzá Franciaországon keresztül. Tehát ugye ez úgy nézett ki, hogy 10,5 óra hosszán keresztül elrepültünk Los Angelesből Párizsba, ott vártunk azt hiszem 2,5 órát vagy 3-at, és onnan Párizsból repültünk tovább Budapestre. Na, közben, hát... Fölvettem a húsit, és... Az a hús még nem jó, miért ne lenne jó? Ki van... De ez a hús meg, ez a hús jó, ez meg van füstölve, ez a hús rendben van. Na, most elindulok valahová, fogalmam sincs, hogy hova, Isten igazából. De követem ezt az utat. És fogalmam sincs, hogy hol vagyok, meg se néztem a térképen. Csak azzal foglalkoztam, hogy életben tartsuk Scarlettet. Semmi másra nem koncentráltam, úgyhogy tényleg őszintén szólva halványilag gőzöm sincs, hogy hol vagyunk most a játékban. De annyi baj legyen. Igen. Tehát én általában füstölni szoktam a húsokat, nem megsütni, mert a füstölt hús az tovább beláll a hátizsákban. Úgyhogy minden alkalommal inkább füstölöm a húsokat, és nem sütöm. És akkor most elindulunk valamerre, valahová, valamiért. igazából nem tettem le a tervemről, hogy bázist építsünk, úgyhogy lehet, hogy ezzel a karakterrel első körben nem arra fogok törekedni, hogy fegyvereket szerezzek, meg ilyesmi, hanem olyan cuccokat kellene összegyűjteni, amivel nekiállhatok egy saját kis bázis felhúzásának. Ugye a bázis építéshez szükségem lesz kalapácsra, fűrészre, szögre, drótra, baltám ugye már van. Úgyhogy, ja, ez a terv, ez lesz most a terv, hogy összegyűjtök cuccokat, amikkel neki lehet állítani. Neki lehet állni a bázisépítésnek. Attila kérdezi, hogy ez mióta terv, hát így mostantól ez a terv. Most ezt így kitaláltam. És igaz, hogy macera, de a változatosság kedvéért ne csak az legyen, hogy katonai bázisokon ólálkodom mindenféle katonai cuccokért, hanem legyen az, hogy megpróbálok építeni egy bázist. És hogyha van egy bázisom, akkor a bázisról el lehet járkálni, portyázni, hogy megtöltsük a bázist olyan cuccokkal, amikkel aztán sokkal gyorsabban fel lehet szerelni esetleg egy kezdő karaktert. Úgyhogy most ez lesz a mestertervem, hogy akkor elindulok és megpróbálom összegyűjteni a bázisépítéshez szükséges cuccokat. A bázis megmarad a karakter halála után, és a bázis le is lehet zárni. Úgy, hogy más játékosok csak nehézségek árán juthassanak be, és a bázison el lehet tárolni cuccokat. Tehát lehet építeni tárolókat, amik ott maradnak a tárolóban akkor is, hogyha újraindul a szerver, meg ilyesmit, tehát hogy nem tűnnek el. Úgyhogy alapvetően az tök jó, hogyha az embernek van egy bázisa a DayZ-ben, és korábbi streamekben már volt példa arra, hogy bázist építettem, de hogy hónapok óta nem foglalkoztam semmi ilyesmivel, úgyhogy itt eljött az ideje, hogy egy picit más irányba tereljük el a streamet, nem mindig csak az legyen, hogy fölcuccalom a karaktert, aztán meghalok, hanem próbáljunk megépíteni egy bázist. Mi baj lehet? Első körben nyilván el kell jutnunk egy újabb településre, ahol lehet lootolni. Ugye nyilván a bázis építésnek az a legnagyobb hátulütője, hogy egy csomó cucc kell hozzá. És találni kell egy olyan helyet, ami nem túl frekventált, és nyilván nem az a tervem, hogy felhúzok egy bázist így a semmi közepén, bár ezt is meg lehet egyébként csinálni, hanem kiválasztok magamnak egy épületet, aminek konkrétan eltorlaszolom a bejáratát, és akkor így készítek magamnak bázist, átalakítok egy már a játékban létező épületet a saját kis bázisommá. Mert ahhoz, hogy valahol egy erdő közepén felhúzzak egy saját bázist, ami nem egy épületnek az átalakítása, az túlságosan sok erőforrást benne igénybe, és ilyen végtelen sok időbe tartana, míg összegyűjtöm hozzá a cuccokat. És hát most így végtelen sok időnk, nem mint hogyha nem lenne, de sokkal egyszerűbb már egy létező épületet átalakítani, mint nulláról felhúzni egyet. Most már legalább látom, hogy hol vagyok. Hát akkor... Követtem ezt a turista utat. Erdőmezőn keresztül fogunk kutyagolni. Tök vicces egyébként, hogy vannak turista utak a játékban, tehát hogy így a semmi közepén turista jelzésekkel ellátott utakon lehet közlekedni a különböző települések között. Ami azért valahol szerintem kifejezetten mókás. Hopp. Na. Kerry Field, köszönöm szépen a raidet, szevasztok srácok, jó szórakozást kívánok nektek. Üdvözöllek benneteket itt a ma esti streamben, amiben szokás szerint DayZ-vel játszunk. És hát másfél órája tart a stream, és az alatt a másfél óra alatt már két karakter sajnálatos módon elhalálozott a kezeim között, úgyhogy a legújabb hősöm Scarlet névre hallgat, és vele most egy picit sikerül ügyesebben haladnom, mint az előző két hőssel, úgyhogy bízunk benne, hogy ő így életben marad. A következő mondjuk egy órában. Közben Animóza írja, hello, hogyha informatív, főleg backendes streamet akartok nézni, nézzetek be szombatonként Gary Fieldhez. Így van egyébként, hogyha valakit érdekel egyébként így a fejlesztés, akkor Gary Fieldet mindenképpen érdemes bekövetni. Szépen kattintsatok rá a nevére, aztán a follow gombra, mert hogy tök érdekes streameket szokott nyomni fejlesztés témában, úgyhogy ha valakinek ez a téma tényleg így érdekes, vagy ha nem is, de így szívesen megismerkedne érthető tolmácsolásban a backendes fejlesztéssel, az mindenképpen kövesse be Gary Fieldet. Ezt tudom javasolni. Ha meg Lego Oberon Macska Daisy, akkor van egy nagyon fiatal, igen, elképesztően fiatal, feltörekvő streamer is, aki néha újságíróskodik, őt ismerem. Láttam már a streamjeit. Jaj. Majdnem letörtem. Letértem. Az ösvényről. Amúgy lehet, hogy az Oberon etetőt is streamen tolom majd, írja Gary Field, ugyanis azt találtuk ki az egyik Obifans stream alatt, hogy csinálni kellene valami olyan etetőt Obikának, ahol, hogyha jól emlékszem, akkor azt írtuk, ugye, hogy konkrétan csírrel lehetne elérni, hogy megetessük távolról a cicát. Jól emlékszem, hogy ez volt a terv. És akkor ez jutott Gary Field eszébe, hogy ő ezt konkrétan lefejleszti. Meg ugye, ha jól emlékszem, beszéltünk arról is, vagy ezt lehet, hogy nem Gary Field-el, hogyha megvan a csirgól, akkor automatikusan elindul a robot porszívó. Ilyen elképesztően zseniális ötleteink szoktak lenni Obifan streamek közben. Ja, tényleg, akár csatornaponttal is etethető lesz a cica. Tényleg, emlékszem. elég mókásan hangzik. Ó, most nézem, nem tudom nálatok mennyire látszódik a képernyőn, de ott a távolban már ott van egy település, viszont éppen egy olyan településre tartok, ami gáztámadás alatt áll. Látjátok, hogy ott látszódik már a gáztámadás felhője a háttérben. Ugye néhány két és fél vagy három hónappal ezelőtt jött ez az új frissítés, ami gáztámadásokat rakott a játékba, és teljesen random szokta ledobni a játék ezeket a gáztámadásokat különböző helyszínekre, és ezekről a gáztámadásokról azt kell tudni, hogy megöli a zombikat azokon a helyszíneken, ahová ledobják, viszont a karakter is sérül, hogyha bemegy ilyen gázfelhőbe, és csak akkor lehet túlélni egy ilyen gázfelhőt, hogyha van a karakternek megfelelő vegyvédelmi öltözéke, tehát hogy nadrágja, kabátja, cipője, csukjája, maszkja és kesztyűje. Úgyhogy most pont sikerült egy olyan helyszínt kiválasztanom úti célnak, ami frankon le van bombázva, úgyhogy ide nem nagyon van értelme most, mármint nem is, hogy nincs értelme bemenni, de hogyha bemegyek, akkor konkrétan meghalok. Úgyhogy megnézzük egy picit közelebbről ezt a gáztámadásos helyet. De hogy úgy néz ki, ott szépen az a sárga, nem tudom, mustárgázra emlékeztet? Soha nem láttam nyilván életemben mustárgáz, de így képzelem el a mustárgázt, hogy ilyen sárga felhő lepi be a helyet. És megvan az az előnye, hogyha bemész az ilyen felhőbe, akkor biztos, hogy nem találkozol zombikkal, de értelemszerűen, ahogy mondtam, csak akkor lehet bemenni és túlélni, hogyha rendelkezel a megfelelő felszereléssel. Amivel én most természetesen nem rendelkezem. Viszont azon gondolkodok, hogy melyik lehet ez a városka? Hol vagyok valójában? Ezt kellene megfejteni. Hopp, jaj, de hülye vagyok. Jaj. Na, be is jöttem a felhőbe, és a felhő sebzi a karaktert. Úgyhogy elég ostoba voltam. Tehát, hogy konkrétan így marja a karakternek a bőrét, és külsérelmi. Tehát, hogy elkezd el vérezni, mint ahogy az látszik is. Úgyhogy ezt most elég elbénáztam egy picit. Hát egyébként konkrétan a Daisy jelenlegi állapotában így kész van. Tehát, hogy már kilépett az alfából, meg a bétából is. Tehát, hogy elvéletileg ez a játék kész van. Mondjuk azt, hogy kész van. És már az 1.14-es verziónál tart. Nyilván a kész van, és be van fejezve, az két különböző állapot, azt hiszem. Tehát, hogy befejezve még nincsen, de kész van. Nem tudom, ez így mennyire érthető, de hogy konkrétan a fejlesztők így folyamatosan dolgoznak a játékon. Tehát, hogy csak tavaly kijött kettő nagyobb frissítés, ami újdonságokat hozott a játékba, és az egyik ilyen frissítésnek a része volt az, hogy megjelent a gáztámadás. Na, és akkor nézzük csak, hogy hol vagyunk. Megkeresem a kis térképemen. Aha. Poliánánál vagyok konkrétan. Poliána nevezetű településen, és ezt így egyébként jelzi is a kis térképem, hogy egyébként ez egy olyan városka, ami hát így rendszeresen, mondhatjuk talán azt, hogy rendszeresen le van bombázva. Talán mondhatjuk azt, hogy rendszeresen le van bombázva. Hát azt nem mondtam egyébként, hogy kapkodnának a fejlesztéssel, tehát hogy azzal semmiképpen nem lehet vádolni a fejlesztőket, hogy így kapkodnának a fejlesztéssel, de hogy így foglalkoznak a játékkal, ami szerintem egyébként nem rossz dolog, hogy foglalkoznak a játékkal. Nem szabad elfelejteni, hogy három platformra fejlesztenek, PC-re, PlayStation 4-re, meg Xbox-ra is. Nyilván ez valamelyest azért nehezíti a dolgokat, de ja, azért a játék még azért bőven lenne mit csiszolni rajta, viszont ettől függetlenül szerintem az jó dolog, hogy így rendszeresen érkeznek bele egyébként újdonságok. Tehát, hogy ennek a gáztámadásos dolognak én például kifejezetten örültem, mert hogy ez ilyen jófajta változatosságot hozott egyébként a programba. Úgyhogy én díjaztam azt, hogy ezt megcsinálták. A platformok száma már nem kellene, hogy számítson, a legtöbb nyelvnek van minden fordítóját. Ez egyébként lehet, hogy át lehet fordítani a kódot egyikről a másikra, de azért alapvetően egy játékot azért nem elég csak átfordítani a kódot, hanem szerintem optimalizálni is kell. Tehát, hogy én nem vagyok annyira jártas a játékfejlesztésben, de azt gondolom, hogy az nem elég, hogy fogsz egy PC-s kódot, és azt így átfordítod olyan kódra, ami fut az Xboxon. Azért gondolom, kell ott azért még vakarni rajta rendesen, hogy működjön a dolog, rendesen fusson meg ilyesmi. Mondom, nem értek hozzá, csak feltételezem, de valószínűleg nem olyan egyszerű, hogy lefejlesztettünk valamit PC-re, aztán csak átdobjuk Xbox-ra, meg PlayStation-re. Szóval Pollyanna le van bombázva, úgyhogy most szépen elindulok a Gorka irányába, hát ha ott nagyobb szerencsével járok. Így van egyébként, tehát hogy például jól írja Gary Field, tehát hogy például a Daisy esetében az irányítás teljesen másképp működik, mármint hogy na, tehát hogy a kontrolleres irányítás az például másképp működik, mint a billentyűzetes, meg a egeres, tehát hogy egész biztos vagyok benne, hogy azért egy ilyen játéknak a fejlesztése biztos, hogy nem csak abból áll, hogy elkészítjük a PC-s kódot, aztán azt átfordítjuk olyanra, amitől majd működik PlayStation-on, meg Xbox-on is. Ott egy benzinkút méghozzá zombikkal. Ó, és itt a közelben vannak katonai sátrak. Akkor azokat meglátogatom. Hát ha találok nagyobb hátizsákot, meg valami fegyvert, amit tudok használni. Itt a közelben. Közelben van egy kis katonai sátortáborka. Azt meglátogatom. Aztán szépen felmegyek Gorkába. Animóza kérdezi, Bét, neked ugye nincs VOD csatornád, de igazából van a YouTube-on. A YouTube-on van egy VOD csatornám, ahová, hát nem is minden videót, de egy csomót felszoktam tölteni. És ott van egy csomó régi felvétel egyébként, tehát hogy ilyen több száz órányi régi streamet lehet visszanézni, a YouTube csatornámon. Nem tudom, hogy parancsot állítottam-e be rá, de hogyha valakit megkérünk, akkor biztos, hogy beírja neked, hogy milyen linken lehet. Pár hónappal ezelőtt volt egy beszélgető stream, ahol dumáltunk a 90-es évekről, a 2000-es évek elejé internet éráról, hát ha fent van. Szerintem az fent van. Tehát, hogy emlékeim szerint azt feltöltöttem, azt a beszélgető streamet. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem az felkerült. Mindjárt megpróbálom neked megkeresni, hogy a vodomat. Mert hogy az, az igazság, hogy így elhatároztam, hogy feltöltök mindent, de hogy ezt nem mindig sikerül egyébként tartanom ezt az elhatározásomat. De itt lesz a link. Beraktam a chatbe. Hoppá, enni kéne, basszus kulcs. Most például feltöltöttem péntek délelőtt a szilveszteri streamet, ami ugye egy 7 órás stream, és hát az van, hogy még mindig dolgozik azon a Google, hogy átalakítsa HD-ra. Úgyhogy például nem sokára fel fog kerülni a VOD-ra a szilveszteri stream is, csak a YouTube már lassan 36 órája dolgozik azon, hogy elkészüljön belőle a HD verzió. Macskás hölgy, üdvözöllek! Nem is tudom, hogy láttalak-e már téged Daisy streamben, de hatalmas szeretettel üdvözöllek itt ma este, és kiváló szórakozást kívánok ehhez az egyébként feledhetetlen játékhoz, amiben éppen a Scarlet nevezetű karakteremmel igyekszek életben maradni, egyelőre több, mint kevesebb sikerrel. Na, itt van a kis katonai tábor, amiről beszéltem. Itt vannak katonai sátrak, amiket szépen átvizsgálunk, annak reményében, hogy hát, ha találok valami használhatót, és átváltok késre, mert például azt a zombitot szépen megszurkálom. Forduljál szépen, fordíts nekem hátat. Na jó, akkor erről közelítek. Akkor nem tudok neked már nagy újdonságokat mutatni, észrevett egy másik zombi. Nem már! Baszki! Na hát ez sem a tervek szerint alakul, de hát annyi baj legyen. Mi baj lehet, rám jön több katonai zombi, biztos túlélem. És jön még egy, nem már. Ó, az Isten verjen meg. Na. Ó, Istenem. Csodálatos, csodálatos. Mi baj lehet? Hát igen, mi baj lehet? Mi például megtámad 4 katonai zombi. Az lehet. Tehát, hogy az sosem jó. És ahogy nézem, amilyen hülye vagyok, még belementem a izébe is. Belementem a szöges drótba, ami extrán sebzett. Tehát, hogy így lehet, hogy nem kéne tovább erőltetni ma este a Daisy-t. Az Isten verje meg. Nem lesz annyi időm, hogy bekössem magam. El fog vérezni ez a szerencsétlen. Jó, egy megvan. Na még egyet. Gyerünk, apukám, anyukám, vagy mindegy, tök mindegy. Legyen az, hogy ez még sikerül. Ez az. Elállítottuk a vérzést, van egy fertőzésünk. elájulunk, de legalább még életben van. Tehát, hogy így lehetne sokkal rosszabb is, például meghalhatott volna. Hát, igen, sikerült, macskás, hogy pont ide érned egy a legjobb részre. Tehát, hogy ez a legizgalmasabb része a játéknak, mikor így élet és halál küszöbén vagyok. Elképesztően sikeres ez a mai stream. Gyakorlatilag ez már egyébként a harmadik karakter. Akivel túlélek, és hát lássuk be, viszonylag közel jutottam ahhoz, hogy ő is meghalljon. Tehát, hogyha itt még most van még legalább egy katonai zombi, akkor azt hiszem, hogy ezt a történetet elengedhetjük. Megint elájultam. Igen, most addig fog szerencsétlen esni kelni, amíg vissza nem töltődik valami. Abika, mit csinálsz? Lelökted a jutalomfalatos zacskót. Mi a terv, cica? Mi a terv? Tökre megérte bejönni erre a katonai bázisra, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így minden pénzt megért. Ó, és még van itt egy zombi valahol. Hát ez parádé. Aj, ezt nem hiszem el! Hát ezt... Hát, hogy is szoktam mondani, hogy csőstüljön a baj. Még mindig nem haltam meg, megint csak elájultam. Na jól van. Tök jó. Látod, cica? Tök jó megy ma a Daisy. Mit szólsz hozzá? Igazi profi módjára nyomom. Nagyon szórakoztató. Most így arra várunk, hogy feléledjen a karakter. Igen. Arra várunk. Valami már történik, kezd magához térni. Lassan. Gyorsan enni kéne valamit. Tönkre ment az alma. Ez nagyon vicces. Hogy mehet tönkre egy alma? Na, megint elájult. Na, ki lett váltva a jutalomfalat, úgyhogy ha már sikerült lelökned az asztalról a jutalomfalatot, Oberon, akkor ez az nagyon jó. Még hangoskodjál is, hogy akkor jöjjön egy kis jutalomfalatot utcán. Tessék, Obika. Váljék egészségedre. A juti falat, cunami. Na, közben megint magához tért Scarlett. Hát nem tudom, tehát hogyha innen sikerül visszahozni ezt a karaktert, az csodálatos lesz. Nagyon vicces ez a... Fú! Parádé, gyerekek! Parádé. elfogyott a jutti falatka, úgyhogy most már jöhet egy kis víz. Direkt készítettem egyébként neki ide az asztalra egy saját poharat, hogy abból igyon a cica, ne az enyémet fogyassza el. És hát az igaz, hogy addig kell itt feküdnöm a földön, amíg egyetlen egy életerőt vissza nem tölt a kis vércseppikon. Közben megint elájult a karakter. Egyébként a jutalomfalat az nem száraz táp, hanem kifejezetten speciális. Azért nevezik jutalomfalatnak, mert hogy nem hagyományos száraz táp, hanem ilyen extra ételke, amit nagyon szeretnek a cicák, és ezért nem is szokott rendszeresen juti falatot kapni, csak különleges alkalmakkor. Igaz, Obika? Nagyon szereted a juti falatot. Jó sok szőrt elhagytál itt, úgyhogy jöhet a kedvencetek. A porszívó, amivel fel tudom porszívózni a cica által asztalra szórt szőr. Kicsit porszívózni, amíg a karakterem visszanyeri az életerejét. Na mi van, cica? Nem tudtam, hogy ekkora nagy rajongója vagy a kézi porszívónak. Na, megint sikerült visszajönni az ájult állapotból, úgyhogy most már lehetne az, hogy így ne ájuljál el többet, kedves Scarlett. Mit szólsz ehhez? Legyél egy picit jobban. Egyél meg egy szilvát. Attól biztos jobb lesz. Háj, nem lett jobb. Mi kell ahhoz, hogy ne álljon el a következő 15 másodpercben, kérdezi Macskás Hölgy, és hogyha visszatér majd az életbe a karakter, akkor látni fogod, hogy a képernyőnek a jobb sarkában vannak azok a kis ikonok. És ezek között az ikonok között az egyik, ami a vért jelzi, ami ott villog, és teljesen üres. Tehát, hogyha ott ez a pirosan villogó kis vér ikon végre megtelik legalább egy szintet, akkor nem fog többet elájulni. Hál' Istennek ott van felette a kis nyilacska, tehát, hogy telítődik vissza, tehát, hogy felfelé mutat a nyíl, de kell még egy kis idő, mire így megtelik. És egészen addig, amíg nem telik vissza legalább egy picike kis csík, addig folyamatosan el fog ájulni a karakter. Amin egyébként nem segít az, hogy közben egyébként elfertőződött a sebe. Lehet, hogy érdemes lenne kivárni egy bokor alján hasalva. Egyébként pont ezt csinálom, nyilván nem egy bokor aljában vagyok, de most épp arra várok egyébként, hogy szépen visszateljen az átkozott vércsepp. Mert hogyha legalább tényleg visszamegy az alja, akkor el tudunk innen sántikálni. De most igazából még egy bokor alá elkúszni is akkora erőt vesz igénybe, hogy most így elindulok oda, és mindjárt el fog ájulni megint ez a szerencsétlen. Most ide jöttem. És itt várjuk. Itt várjuk, hogy elosonhassunk innen végre. Közben csökken az életereje a betegség miatt, úgyhogy hát nem tudom. Nem tudom, hogy mennyi esélyem lesz életben tartani. Szegény Scarlettet. Minden esetre örülök, hogy nem tudom, igazából nem örülök. nem örülök. Sokkal jobb lett volna, hogyha nem ütik agyon a zombik. Sokkal boldogabb lennék. Nem áll jól a szénája, bizony nem. Még egyébként megmenthető a karakter, csak időt vesz igénybe. Még mindig van egy körte, amit meg lehet vele etetni, ha bele nem ájul a körte evésbe. Szerintem lassan eljutunk oda, hogy megtelik az a vércsepp. Mármint, hogy nem megtelik, hanem visszamászik egy pontot. Aztán nem tudom. Aztán lehet, hogy meglát egy zombi és agyonüt. Elfogyott. Elfogyott az összes kajám. Úgyhogy most... Igen, és közben egyébként folyamatosan sebzi szerencsétlent a betegség. Tehát, hogy ez így sajnos nem. Hogy is mondjam, megint nem sikerült összehozni egy sikersztorit. Szegény Scarlett, pedig egész jól indultak a dolgok, tehát hogy a többiekhez képest egész jól bírta a dolgot, de most ez az elájulunk, magunkhoz térünk, a roppant izgalmas streamet sikerült összehoznom ma este, remélem örültök, hogy itt körömrágva várjuk, hogy most akkor vajon életben marad ez a szerencsétlen vagy sem. Most már csak az kellene egyébként, hogy feltűnjön egy másik játékos, és fejbe lőjön. Tehát, hogy így, vagy így nem tudom, belerakjon egy baltát a fejembe. Az sem segít egyébként, hogy szerencsétlen fázik, de a legnagyobb problémát szerintem most az okozza, hogy a fertőzés miatt még az életereje is csökkenni fog lassan. Ki kéne rakni valami kis legót? Én nagyon bízok benne, hogy mindjárt összekapja magát, tényleg. Tehát, hogy én töretlen a bizalmam Scarlett irányába. Há, Istenem! Na mi van, cica? Te mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez, hogy milyen béna vagyok? Nem szólsz semmit, mi? Csak itt fekszel. És élvezed, hogy simogatlak. Zsolt, tudom, hogy balra volt Gorka, csak amikor még ide jöttem, akkor nem volt szükségem kórházra. Tehát, hogy igazából ez most egy picit ilyen felesleges információ a részedről. Az volt a cél, hogy eljöjjek a katonai bázisra, ami nem sült el túl jól. Hogyha itt végeztem volna, utána mentem volna Gorkába. De hát nem számítottam arra, hogy összesen 4 zombival kell majd egyetlen baltával megküzdenem. Kicsit lemaradtam, nem tudom, volt-e róla szó, de hova lett a puzzle, kérdezi Attika. Hát a puzzle-el az történt, hogy majdnem sikerült a felét összeraknom. Ugye itt volt az asztalon, és hát az van, hogy nyilván egy csomóan tudjátok, hogy ez úgy működik ez a stream, hogy én mindig összepakolom ide ezt az asztalt, meg a technikát, ide a nappali közepére, és amikor végzek, akkor a legtöbbször elpakolom. És a második puzzle-özés után elpakoltam megint mindent, és itt volt ugye a puzzle az asztalon, és amikor eljutottam odáig, hogy elrakjam az asztalt, akkor így megpróbáltam róla leszedni a puzzle-t, hogy később folytathassam, de nem jártam sikerrel, úgyhogy a puzzle, amiben eljutottam félig, az lehullott a földre, szétesett, úgyhogy most a puzzle-lel megint nullán állok, és még nem gyűjtöttem össze a megfelelő erejű lélekerőt, hogy ismét nekiálljak a nulláról összerakni a puzzle-t, úgyhogy nem tudom, hogy mikor fog folytatódni. Mikor fog folytatódni a puzzle-ezés. Közben Debbie Angel írja, hogy vágódeszka mesterem. Az az igazság, hogy akkor a puzzle-ről beszélünk, ami majdnem olyan hosszú volt, mint ez az asztal. Tehát, hogy így igazából nem egy vágódeszkára lett volna szükségem, hanem egy másik asztallapra, amire át tudom tolni. Ez okozta a problémát, hogy egész egyszerűen nem volt akkora felület, amire át tudtam volna tolni azt a majdnem egy méter széles és 40 centi magas puzzle-t. Úgyhogy majd valamikor így felszívom magamat, és nekilátok majd újra streamen kívül a puzzle összerakásának, és amikor eljutok arra a szintre, ami nagyjából ott tartott, amikor összerogyott szerencsétlen, akkor majd onnantól próbálom streamben folytatni a puzzle-ezést, de hogy akkora sokként ért az, hogy a nagyjából 6 órányi munkám egy rossz mozdulatnak köszönhetően ment a levesbe, hogy még nem sikerült összeszednem a lélek jelenlétet, meg az erőt ahhoz, hogy folytassam a puzzle-t. De így a jövőbeni terveim között egyébként szerepel, hogy folytassuk a puzzle kirakását streamben, csak még össze kell szednem magamat is, meg a puzzle-t is. Közben egyébként nem látjátok a játéknak a képernyőjét, de még mindig nem sikerült visszatölteni a kis vércsepp ikonkát. És hogyha jól hallom, akkor itt van a közelben a zombi, akinek ezt az egészet köszönhetem, úgyhogy hogyha rám talál, akkor nagyon gyorsan vége lesz egyébként ennek a játéknak. Közben megint elájult a karakter. Úgyhogy amíg arra várunk, hogy valami történjen Scarlett-tel, valami pozitív, addig megcsodálhatjátok Oberonnak a habtestét, amit most teljes egészében a rendelkezésetekre bocsát, hogy nézhessétek. Úgyhogy nem megy teljesen kárba a mai este. Igaz, Oberon? Te itt vagy, hogyha baj van. Közben megint elájult a karakter, és megint magához tér. Hogy lássátok. Obika, légy szíves, a stream decket ne. Ne bánsd. Feküdj el így szépen, nagyon jól csinálod. Nagyon jól csinálod. Mutass egy random képregényt, váltotta ki Devil Angel, és ez egy teljesen jó ötlet. Amíg arra várunk, hogy Scarlett-tel történjen valami, miért nem mutathatnék egy random képregényt a Daisy stream keretében? Most nézem a hátam mögött, hogy mi legyen az a random képregény, amit megmutatok nektek. Ugye itt láthatjátok a hátam mögött a hatalmas nagy képregény polcomat, amin meglehetősen sok képregény található, és azon gondolkodom, hogy melyik lehet az a képregény, amit még soha nem mutattam meg nektek. Na nézzük. Választok egyet. Mutatok két random képregényt. Egyébként ezek teljesen új képregények. Na, akkor érkeztek, amikor épp kint voltam az Egyesült Államokban. Ez a nagy Marvel képregény gyűjteménynek a 104. és a 105. száma. Ugye ott láthatjátok, hogy ez itt a nagy Marvel képregény sor, ami kemény kötésű Marvel képregényeket tartalmaz, és most tartunk a 104. és a 105. Résznél. Az egyik az az oltalmazók, a másik pedig a legyőzhetetlen vasember. Az oltalmazók egyébként egy ilyen szuperhős csapat, amiben Hulk, Doctor Strange és Namor dolgoznak együtt, vasember pedig értelemszerűen vasember, őt aztán alig ha kell bemutatni akárkinek. És ezek ilyen kifejezetten régi, szerintem így a 70-es évekből származó sztorik. Úgyhogy ezek most a ma este a random képregényei, a nagy Marvel képregény gyűjteménynek a 104. és a 105. száma. Ha minden igaz, ez a sorozat egyébként 120 kötetig fog elmenni. 120 kötet fog megjelenni belőle, kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon meg fogják-e hosszabbítani ezt a képregény sorozatot, meg ki fogják-e adni ezt a képregény sorozatot 120-on túl. Közben Debbie Linger írja, újra kiadják ilyen formában, az menő. Az az igazság, hogy ezek a képregények magyarul még soha nem voltak kiadva, tehát hogy Magyarországon ezek most jelentek meg így először. És igen, tehát hogy a világ minden táján létezik ez a nagy Marvel képregénygyűjtemény, és ugyanilyen kemény kötésű formában adják ki a képregényeket, és Magyarországon egyébként ez a negyedik ilyen sorozat, tehát hogy a nagy DC-s verzióval indult, tehát hogy először Magyarországon a DC képregényeket adták ki ilyen sorozatban, aztán elindult ez a Marveles, aztán indult egy újabb DC sorozat, ami csak Batman képregényeket tartalmazott, az viszont nem lett elég sikeres, úgyhogy az már meg is szűnt, illetve most elindult egy újabb Marveles sorozat, a Marvel legnagyobb hősei címmel, amit én már meg sem vásároltam, és igazából őszinte leszek veletek, már elgondolkodtam azon is, hogy nem fogom megvárni a 120. kötetet ezzel a nagy Marvel képregénygyűjteménnyel, hanem lehet, hogy 110-nél egyébként 110-nél majd lemondom az előfizetésemet, és nem gyűjtöm tovább. Erre még van azt hiszem legalább 3 hónapom, hogy ezt átgondoljam. És közben egyébként a DC-ben az történik, hogy szerencsétlen Scarlett az Istennek nem akar visszatöltődni ez a vércsepp, és lassan elfogy az életereje is, úgyhogy lehet, hogy lassan el kell búcsúznunk ettől a karaktertől, mert nem úgy néz ki, hogy sikerül őt megmenteni. Tehát, hogy így köhög is, beteg, folyamatosan fogy az életereje a betegség miatt, és egész egyszerűen nem akar visszatöltődni ez a vércsepp, úgyhogy mindjárt megint el fog ájulni. Úgyhogy attól tartok, hogy Scarlett-től el kell búcsúznunk. Csodálatos, hogy nézhetitek a nagy fekete képernyőt. Szia, kis dió! Üdvözöllek itt a csatornán ebben a nem túl szórakoztató Daisy streamben, amiben próbálok életben tartani egy karaktert, és így egész egyszerűen nem megy. Tehát, hogy így itt vagyunk az út közepén, és szerencsétlen abszolút a halálán van. Tehát, hogy így teljesen a halálán van. Lehet, hogy az lenne a legjobb egyébként, hogyha jönne egy zombi, és végre agyonütné szegényt, mert hogy ez így csak konkrét szenvedés. Ez így csak konkrét szenvedés vele. Hol van a zombi? Most ha megkeresem a zombit, aztán véget vetek a szenvedéseinek. Scarlett szenvedéseinek. Hol vagy, zombi? Ott van. Na. Azt hittem, hogy legalább együttéstől meghal, de nem. Hát Isten, még meghalni sem, ha tud szerencsétlen. Hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy mit összekínlódunk. gyerünk, térj magadhoz, legyen vége a szenvedésnek, legyen vége a szenvedésnek. Na gyerünk, hova lett már megint a zombi? Komolyan, hol van a zombi, amikor szükség lenne rá? És még mindig nem halt meg. Komolyan ezt nem hiszem el. Elég kemény fából faragták egyébként ezt a Scarlettet, hogy így nagyon-nagyon-nagyon bírja a gyűlődést. Tehát, hogy most már csak meg kellett volna halnia, nem? Ilyenkor bezzeg nem kezd el vérezni. Tehát, hogy ez egyébként tök vicces, hogy most a zombi megütötte háromszor, és nem vérzik. Tehát, hogy így, mi az Isten? Tehát, hogy... Tehát, hogy most miért nem kezdett el vérezni a karakter? És hova lett már megint a zombi? Komolyan, hogy nem tudsz meghalni. Na jó, most már lassan elfogy az életereje, úgyhogy most már nem tart sokáig ez a kínlódás. De hogy így hova lesznek ilyenkor a zombik? Tehát, hogy így... Na! Gyere, gyere, üsd meg! Na végre! Na! Itt vagyunk, ragyogunk. Ismét egy női karakterrel. Ó, valaki... Valaki elkezd... Ja nem, azt hittem, hogy nem hülyeség. Majdnem hülyeséget mondtam, tehát nem kezdett itt senki bázist építeni, csak egy pillanatra úgy tűnt, mint hogyha valaki bázist építene. De nem. Na, mi legyen ennek a karakternek a neve? Segítsetek a névadásban. Amanda. Rendben. Amanda. Amanda lesz a karakterünk neve. Devil Angel jó voltából. Amanda nevű hősünk még soha nem volt. Úgyhogy ez mindenképpen jó jel, hogy egy olyan karaktert irányítunk, akinek teljesen új neve van a mi kis Dazing történetében. Kíváncsi leszek, hogy Amanda mekkora nagy túlélő. Sajnos közben éjszaka lett, úgyhogy hiába van egy viszonylag életképes karakterem, megint alig láttok valamit a játékból. Semmi nem akar ma sikerülni. Semmi nem akar ma sikerülni. Lehet, hogy nem is kellene erőltetni. Nem, a zombik nem alszanak sajnos. Bár csak aludnának, de nem. Ó, hát ő nem jutott messze. Kis barátunk. Na, Amanda megkapta a körtéjét. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Közel távol nincsen semmi egyébként. Ebben a fegyverben sincsen lőszer. Úgyhogy nem vagyok túl lelkes. A túlélést illetően. Vegyük fel ezt a piros cipőt, persze. Olyan, mint a minden helyiség konyha lenne. És ehhez képest sincsen sehol étel. Tehát, hogy hiába tűnik úgy, mint hogyha minden helyiség konyha lenne, sehol nincsen kaja. Ami, hát, még egy zombi apokalipszis közepén is meglehetősen kiábrándító. Azt kell, hogy mondjam. És sehol nincsen semmi. Szia, kellemes estét, nem akarlak megijeszteni, de szerintem egy macska fekszik előtted. Úristen, itt egy macska. Hogy került ide ez a macska? Obika, te mit tudsz erről? Hm? Cica. Nyilván nincs nála semmi. Tetve zombik. Elkezdek beleszaladni a semmibe. Az éjszakába. Nyilván 600 kilométerről észrevesz ez a vén banya. Na gyere, mami! Na minden legalább egy csoki van. Ó, van nála víz. Na, volt valami haszna a vénasszonynak. kicsit megcsúszott az ugrás animáció, annyi baj legyen. Miért van egy olyan érzésem, hogy szerencsére Amanda éhen fog halni? Tehát, hogy van egy ilyen furcsa gyanúm. Hogy Amandát az éh és szomhálál fogja átvinni a túlvilágra. Aztán persze lehet, hogy nem. De hogy így most megkísértett ez a gondolat. Elképesztő, hogy mennyi bénázást csináltam ma. Nem méltó a mai teljesítményem a régi Daisy-s streamek emlékéhez. Befutok ebbe a városkába, aztán azt hiszem, mára feladom a túlélést. És legközelebb majd innen folytatjuk Amandával, annak reményében, hogy sokkal sikeresebbek leszünk, mint az elmúlt 2,5 órában. Ami a folytatást illeti egyébként, már ami a streameket illeti, jövő héten kedden lesz legközelebb stream, és akkor Obifans lesz méghozzá reggel 9-től egészen délután 5-ig, úgyhogy aki szeretné majd kukkolni a cicát, annak eljött az alkalom. Aztán a jövő héten valamikor szerintem fogunk legózni, ugyanis megrendeltem az őrzők hajója legót, amit természetesen streamben fogok összerakni. Úgyhogy az biztosan lesz, valószínűleg egyébként valamikor a hétvége folyamán. Aztán majd valamikor folytatni fogom természetesen a Daisy-t is. Mert hát Daisy nélkül mit érek én? Ó, Ropi! Viszont most berakom ide Amandát ebbe az épületbe. És akkor itt most lerakjuk pihenni Amandát. És ezzel a mai Daisy stream végére értünk. Köszönöm szépen, hogy velem töltöttétek ezt a rettentően izgalmas 2,5 órát, amiben többféleképpen is megmutattam, hogy hogyan lehet karakterekkel meghalni a Daisy-ben. Nagyon tanulságos volt ez a mai stream. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, tényleg ne felejtsétek el, hogy jövő héten kedden egészen tényleg reggel 9-től délután 5-ig Obifans lesz, amiközben természetesen pörögni fog a chat, úgyhogy tudunk majd beszélgetni meg minden, aztán valamikor a héten, a jövő héten mindenképpen lesz legós stream. Az, hogy mikor, azt valószínűleg a Discordon fogom majd bejelenteni, úgyhogy ha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, az most megteheti, beraktam a linket a chatbe, és gyakorlatilag ezzel a mai streamnek a végére értünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozzunk legközelebb is. További varázslatos szombat estét kívánok! Érezzétek jól magatokat, és tényleg találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!